gleich dann wird es sein. Ich habe mir doch die alle, da kann man sich auch anschauen. Weil wir wollen konstant die alle, die haben wir nicht. Haben wir den Jahr, wo haben wir Moni mit dem Bumwurf mit, die haben wir nicht. Das war dann mal ich einfach. Das ist alles für die Ball. Kel akam kam dende ñaar yu xamne bokku mu kel mu na dem ku nek mu na lamb lu nek mu na daj lu nek waaye nag loolu muy lamb ak foog muy dem ak la muy teg bu ko bëggee jëriñu foog mu xam yoon wu ñu mën a dem matal yi dem asamaan yi ba dem suñu juróom ñaar ñu waaye bu bëggee dem màkk na soog wut paas dugg ak ma parce que kon lay jàngal ne la xel mi doo ko toog fu mu dem rek ñu nekk ni ba tax gannaaw bu ñu amee xel ba noppi nag bala xel mi jëriñ dëgg jëriñ xam-xam dax na xam-xam nag dañ koy wut ba tax su boobaa dañu seet lan mooy xam-xam xam-xam lenn cepp la mooy alquran kese mooy xam-xam ci def yëpp ginnaaw bu jàngee alquran ba xam ndax alquran wax lañ ko sëgg ba jiñ ci bind ci ay bind muy ay téere waaye boo ca delluwaat sa wax ja mu wuteeg alquran raw te yóor ci wax rek egal fël du xam-xam ma tax kon téere bi nga xam ne mooy bind julit bi def ko ci yoon yu am julit tey ak ëllëg benn téere kese mooy alquran te bu ñu alquran nag mooy tawree mooy liñ ji mooy sa boor mooy téere bi yàlla mën ta jox ak yoon bi rek alquran alquran it ñu seet lan mooy alquran ndax la alquran di joxe ñëpp di ko wax ñu ko faratal ci bët na lool de waaye ci faat na nag wala boog caa bi bi nga xam ne moo ko ubbi loola leen war nañ ko mën a làmb si gëpp ko ba xam dëgg dëgg mu nan te loola tax nëbbu wut lu feeñ la li yëpp jëkk yi tëg si làmb na njëkk koo waxee mujj koo waxee te déekaa nekk benn kàddu muy kàddu laa ci def dig nañu jàng alquran de waaye xuulo laa ilaha illa taslimo baat bu xetu xaar waxut bu ngeen jàng alquran mu ci de léegi waaye ni képp wax ngaa ilaha illa taslimo ci la wax kon moo tax alquran boo ko doon tënk yaa ngi koo tënk ci baat boobu muy laa ilaha illa taslimo ci la yaa ngi joxe yéen bi ba mu tàdd ci moom ba yëpp ci ayaat yi nag kërëw la commencé la wàcc ci ba alyoom ak mal si la fum dina ba sax may faral di wax ne alquran ba mu jeex benn baat lay firi moom lay leeral muy baat bi laa ci jàpp ci lu jege ak lu furi it ma ko ci lu jege lu neex a gis waaye bu ci lu sori lu naqa gis ma tax nag keroog bi ñu la tàggatee ba nga gis baat boobu leen ba xam ko dëgg dëgg xam sa wax nit te naw ci xam-xam ngay waxee rek ba dellu ci alquran teg sa baara te aya donte nag jàngu aya la soo demee caabi si alayhi salaatu wa salaam yi sa kàddu buñ ko tëkkee ti nga seetal kat ko ci donte jàngu addi foofu nag ku fay waxee tay wax buñ ko mën a jëf ji waaye duñ nangu ne xam nga da ngay jiñ ne borom kan la ku neex kan la rek li ñu wax gis nit ñi li ñu baaxoo mooy ku jàngut man taam xam-xam li ñu baaxoo kàddu ko leen mooy li siw waaye nag fekk demeewut noonu xam-xam ak jàng bokk aw njàng njàng rek la mooy li waa ji waxoon bind ko nga ñëw jaaraat ko xam ko nam ko waxee wax dafa njàng loolu nag du sa xam-xam xam-xam nga ko sëñ tubaa waxee rek al xelm laa di sasat riwaay bal anoo noonu maadiraay xam-xam du riwaay riwaaya mooy loo jàng bëg loo jàng bëg loo dégg bëg loo koloo ci ay nit dañ ne ko lool duñ tuddi la borom xam waaye ci tubaan loolu du xam-xam ñu ne ko luy xam-xam mu ne leer la bu ànd ak yëpp imaamu Fatou daan ko wax al xelmu laysa fi dafaatir innama ilmu fi sudur rijal imaamu Fatou nee na xam-xam nekkul ci ay ñor mooy ay téere yi bind ñu ko xam-xam nekk mu ne mu ngi ca gëm ni góor yàlla ya kon ñu xam ñëpp maase nañ na xam-xam kon du liñ bind waa lañ bind te xam ne ma mënu ko bind na xam-xam leer na ba xam ne kenn mënu ko bind man nga caa waxe na waa duñ ko bind ndax lu tax mooy day màgg di jëm kow li nga jël fee ba tënku na téere baa ngi nii soo la gee boo ko yiraatee fu ngay tàmbalee gis du ko gën a leer gën ko doon dëkk téere ba day man suuf ndax lañ ci wax lépp dañ ca mën a jaaraat ak njaatte leneen lu gën a leer loola kon su boo doo ci jaaraat téere boobu liggéey dañ ko mën suqal boo defee kon nii la alquran bind kon moo tax xam-xam leer la boo xam ne duñ ko bind bu ñuy yëg la bu ñuy xam la bu ñuy dund boo defee nag ñu ci yàlla yi loolu lañ nante ci baatu la wax de la waaye loolu lañ nante ci tubaab sox loolee nag lépp lu fi nekk pour dalaa ko si def am na ko wax ci njël dëgg li fi ne ndax bala ngay rëdd aw yoon da ngay xam ci yoon war a def ba tax kon ngeen ñu doon ci ñëpp mu yërëm ci aw li yaw ñëw ci xalaat yoon yi rek te yoon yi benn yoon tekk la mooy siraatul mustaqim soo defee nag kon yoon woowu leen ku ñëw rek moom ngay yeesal moo tax ñu dégg sëñ tubaab ne dama ñëw pour yeesalaat l'islam kooku dama ñëw pour fent l'islam wala xàll l'islam déedéet dafa ne dama koy yeesal yeesal ngir nag ak xollet bi teg lu jeex def yeesal lu màggam lañ koy def kon yeesal na ko lu mu yeesal nag l'islam la doon yeesal ci lan ci xam-xam ak yëpp yëpp ak bu yi daal laaj na ko sànq nam doon dundee na delluwaay bi waxtaan ne sëñ tubaab bu deseetoon tey jamono te nan meloon mënu ko dund dund nan meloon dund dañ ko daw na ko seytaane waaw bu dee saatoon jamono moom sëñ tubaab te dundam ñu fekk ñëpp dañ ko daw ne seytaan la kon nag ma lay xam ne kon dundam réet na mag ñam yoroon nañ doon dundee tey képp koo dundee tey ci yoon bii wala ci l'islam dañu ngàñ te day ñu ngi soogoon a sëñ tubaab dañu gis ko fekk ba tam xam ko l'islam kon loola war nañ cee jànge ne kon dëgg-dëgg yoon wa ak dëgg-dëgg la sëñ tubaab mu wax kon nëpp waaye la lay xamal ne feeñ ne ci sax mu faa rek mooy nañ ko doon ŋàññi séen bi noonu nañ ko ŋàññee moom feeñ te mu faa rek daan wax ne lu bokk bi mooy la gaañee laalu ku ko laal ku ne lañ leen waxoon ñu wax la ko lañ ko leen ko def wala boobu dana am loo ci def ko defee kon neew moom ku ca yàlla nampal nga xam ne kon siiram ko te mooy sotti ni kum tàdd coow nga fof def ci mel wigal na ba de kon sant yàlla loolu. La ca def nag mooy dencaane guddi biñ jëm mel ni gàmm ndax nit am lépp ci ngëneel ñu am lépp ci mbaax kenn rek ko ko lëggi mu ngi tooli tool fa mbaax tàmbalee ba fa mbaax yàq day jël waa di ko lu ko tëy ku baax raamal wara may la fadlil mawqir ayna lahu waati wal fadlu inda rabbika ñëpp ngi daw di sàkk ndig furuñu làmb ko waay sun tubaab ne ngi dee nga ci yonante ku demul ci moom doo ko kooku nag moom rek la du feneen yàlla ngoog yonante baa ngoog du feneen dana ko cheikh yaa ngi wéy ca joor ci tamaat alawma sulli ala ahlin rahmati rabbani وليقعد مغاقف الحائط المصير الصون والمعام والمعاني ونور الأحوال المسكن لآدم دائم لك رباني البصر أخي يموتني الله المعلم نون لكو الدخل لكو تلك موية على الثلاث بقى قبل ذلك موية آدم ذلك موية إنساء ذلك موية إبراهيم ذلك موية تلك في سين موية يوتي بركة غير أنك dama ñu ko tuñ saa mais noor yi ku la noor yi saa di war a biisa naa noor mu jël war sant war sama tey yàlla wane ma ko nag ci waneen ko leer ci waxam ak jëfam ak meloom moo tax ku la raw rek ci yàlla ko bëgg na xam yéen ci ñu gën la ko jox mooy guddal yàlla di nga xam ne kenn du àgg ci yàlla nga am kenn ci yàlla ci moom nga jàpp tegg ko man sam jaar ci nen matam te démb ak kay ci yenn kon nag kooka leen bisam bu ñëwee yaakaar naa bis bu ñuy màggal moo ci gën a gën te sant yàlla dangeen ko sëñ waat màggal gi dañ nga ci fàggul loo xam ne ña àndoon ak moom démb gàtt jaati di feex ak moom nañ amoon may la ko yow ci màggal gi yéen bi loolu saaf la sawal ba tax kon kenn ku ne man ci nangoo soll soxala nit nañ ko sa dugal lu mu néew néew nam donk te yow lu sëñ tubaab sax ci moo di sunnati yeqoot naa lil jannati li siyaadil minnati li mu xit maa màggal ko ci sunna doo ci def biddaa doo ci def bokkaale sunna mooy lan mooy lépp nga dellu ko ci yàlla fitoon loo nee boo ko def naa wax ba dugal tey sa sawar yi dana ko doon kon nag mat la doon am na fu ko waxee ba nga benn def ku sukaar wala benn juróom nga def ko mel na ni ko defee ba dara sa sañ fa man saa man xëy a di man loo xat ara noir si man bu ko jiraat xabaa si xëy umam nee na képp xam ne yaa ngi màggal jib bi di jox ña koy jàng te tax na guddigal lekk ak naan te jubloo ca yàq nen ngi ko dajee mboolem si mu doom aadama ay raaj ak nit ma ci borom kuwee sax la wax kon lu am solo la ba tax si waa fonkoon ko lool daan ko taxawee daan ci sonn lool su bugaan nag kon ñu tam nañ ci góorgóorlu ci loola ñu kenn ko lay kàttan kenn ku ne la ci man def ko kee suufar la ak turam la ak lu mën a doon rek nga màggalee ko jógee si alxuraan te wul yëpp dañ la ko ci sàggu ñooñu ñu ko xam ñëpp fa weer wa tàmbalee nit ba ba njëkk ba baa ngee dimay fukki fan yaag ñaar li ca neena dara nga xam ne mboolee see si ngëneel ci yàlla ak ëtna alaxira ba jëme ma soon nag nga di ko sëñ ko baax di mu am lépp dañ la di la ko yéen si ñàkk kon yéen si baax ko loolee nag di jëm ca waaye leer jàpp tey la si gën a nekk bu dee mooy xeetu jamono saa bu ne rahmatuna rahmatuna amiduna nixmatuna moy yermali moy sunu sant moy sunu xew ko defa na ko ni sant yalla ci baye tan ci bobu def ba mo ngi ci xol ba da di ñaan yalla dañu def ci xol yalla nangum lepp lu ci def yalla nangum ko ci xam xam jeen jëru jëfé jeenu def ci yalla ku ko yëg rek da xam yoon dollar bobu len moy tax jamaa dem moy tax jamaa tay dollar bobu mo tay ñeen seigne touba rek seigne touba ben dollar di jëm waay dollar ba di jëm bam ne cipp market dollar ba tay ci mom won ko ñu la waay ke baro dollar ba tay ci mom rek dañ ko dajay rasulullah ñako wax na jëm ci nit ko ci mom doxañ ko ne yow kon leer gogu rek tay da do fay mukk ci adna ni wax leer gogu ñu dox waye ko amul def nak doko ko amul xali dox dang ko sen ci ben barap te yalla da ram teppu yalla da ko tinte ma ta du ko sen ma ta ñi yeb lu nekk dañ ko wutal fu tambale ak ñu waye jurum yalla mu man di doon tambale sen yebu sen yalla dal yalla rek amul mukk den ci la tambale dede na di wax ne bari adama bi ñu wax sax ne moy adama bi insan awal sax adama mo mu leen adama bi du jeex ci tuddi adama ñu xam ci ñu ko bon ba tax amna adama ñu ko jitt ci seen xam ngirum yalla mo neul wax wax na ni dam ñu ko tenk rek waye tenk jaral li ñu tenk tenk ñu ko lañ tenk am ñu xam dañ na ci ndax ko dul sant ci do reer bok boko tenk yak lu bari waye ko xamne da ngay taxu ba nga reet bok boko tenk yak nga bok nañ ko tenk mo taw karat yi jengal karat dañ ko am ñu ko jengé ñi nga xamne bu ñen ci tenk yak di jengi len karat waye am nga xamne karat sant ko dem ñu da sokku jamana def wax ci dugul mané ci nak duñ sant ko duñ reet sa ko dañé ñen ñi tenk la ci wax ko kenn du ko tenk kon nak ngirum yalla ni nak ma tax bu taw xone dara yalla tambul sen yamul sen taxul sen wax na deug kon nak ñu gëna sant ci gëna gor gu sa baña neenal do baña neen ci wax ci sax ñu tax ñepp di ko ñaan yalla yok li tamat ci aporita la la ha la la ya kenar ya la la ha la la Imam Syekh Musa la la ilaha illallah ya Rabb la ilaha illallah Abu Rijal la ilaha illallah ya Rabb ya Makkah